Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Első hír, bezárták az olasz Wikipédiát. Először hagyd mondjam el, hogy a negyedik legnagyobb Wikipédiáról van szó a világon, 847 ezer szócikkel, és ez tulajdonképpen egy tiltakozás az ellen, hogy Olaszországban egy új médiatörvény van készülőben, amelyben például a gyermekek számára nem ajánlott tartalmak csak késő este lehetnének elérhetők az interneten, vagy bizonyos jogi eljárásoknál a védekezés lehetősége nélkül vágnák le a tartalmat a netről, vagy 48 órán belül fellebezési lehetőség nélkül törölhetnének minden olyan tartalmat, ami ellen a médiahatóságnál már egyáltalán panaszt emeltek. Hát akkor itt is fellép az az eset, mint Magyarországon, hogy az internetes térképről eltűnik pornóapáti, mert a keresőben nem lehetett a gyerekeknek beütni azt a szót, hogy pornó, és azért automatikusan letiltotta ezt a kis falucskát. Tehát itt is már megint egy olyan törvényt hoznak, ami teljesen eszetlen, agyament és minősítetetlen. Itt igazából nagyon sok rétű ez a dolog, és 2008 óta folyik Berlusconinak ez a törvényalkotási, hogy mondjam, rohama, és idén januártól érvényes egyébként a legtöbb rendelkezés ennek a törvénynek, ami például olyan okos dolgokat hozott el, hogy például mozgóképes netes tartalmakat olyan audiovizuális kategóriába sorolják, mint a tévécsatornákat, tehát a videó megosztók jogilag ugyanabba a kategóriába vannak besorolva, ugyanúgy korhatárjogszabályok vonatkoznak rájuk, ráadásul ugyanazok az adó jogszabályok vonatkoznak rájuk, ami teljesen agyrém. Tehát mondjuk ezt nem értem, hogy az olasz YouTube esetében akkor kikinek fizet, vagy hogy? Hát fizessen a Google és sokat. Csak hát ezt így nem lehet törvénybe iktatni, gondolom. Amennyire én tudom, ugye Magyarországon is megszületett egy olyan ajánlás, hogy az internetes videók esetében ugye a 16-os, illetve a 18-as karikába sorolandó videókat, azokat is előtte jelezni kell. Tehát ez például a legtöbb magyar tartalomszolgáltató már sikeresen alkalmazza is ezt a dolgot. De azért annyi jó hírt, hogyha szabad belekontárkodnom a dologba, hogy hát szeptember 26-tól 28-áig volt az a nemzetközi médiakonferencia, nem tudom, hogy itt erről beszéltetek-e, ugye, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az NMHH szervezet, és ott gyakorlatilag nagyon-nagyon meglepően racionális gondolatok merültek föl, és gyakorlatilag a végén az ajánlás, amelyet az NMHH gyermekmentő és az összes szekció megfogalmazott, azok én azt gondolom, hogy teljesen korrekt módon végig tényleg a gyermekeknek az érdekeit. Tehát amíg Magyarországon ugye itt féltek a médiatörvénytől, hogy hú, hát itt túlkapásokra lehet számítani, nem, én azt gondolom, hogy Magyarországon kifejezetten jól alkalmazzák ezeket az alapelveket. Azért ebben hosszan lehetne vitatkozni, és valószínű, hogy nem a gyermekek, vagy a nem gyermekek részére szánt tartalmakkal és azoknak a jelölésével vagy elérhetőségével van köztünk a vita, hanem olyan dolgokkal például itt az olasz törvény kapcsán, hogy például nincsen jogorvoslati lehetőség egy tartalommal kapcsolatos panasz esetén. Tehát, hogyha bárki bejelenti azt, hogy én nekem ez a tartalom nem tetszik, akkor nincsen olyan fórum, nincsen olyan jogi lehetőség, hogy ez ellen fellebbezni lehessen. Ez egyébként EU-s irányelvekkel megy szembe, tehát ilyen törvényt egyébként megtorpedóz majd az EU teljesen jogosan. Ad abszurdum, előfordulhat az, hogy fölteszik, hogy Berlusconi ungabungázott a kislánnyal, és ezt valaki mondjuk névtelenül bejelenti, akkor nincsen olyan jogorvoslati lehetőség, amikor azt mondja a közlő, legyen az akár egy online médium, vagy akár egy blog bejegyzés, mert itt azokról is szó van, hogy azt mondjuk, hogy kérem szépen, már pedig ennek helye van az interneten, nem? Le van véve, és nincs, sehova nem tudsz fellebbezni. Tehát ebbe ez is beletartozik. Lehet jóra is használni a törvénykezést, és lehet rosszra is. Nem azt mondom, hogy például pornót minden mennyiségben a 18 éve alattiaknak az interneten. Teljesen egyetértek, hogy jelöljük meg azokat a tartalmakat, amelyek nem a kiskorúaknak való, azok ne lehessenek könnyen elérhetők. Ebben valószínű tökéletes egyetértés van közöttünk, viszont emellett még van 8232 másik olyan eshetőség, ami viszont nem ebbe a kategóriába esik bele, és igenis súlyosan csorbítja az embereknek a jogait. Azért hallgattassék meg a másik fél is, mert mondjuk a Google, YouTube-ék automatikusan önkorlátoznak és vágják a zenei, jogilag nem tiszta videókat, illetve akár csak a szex tartalmú, csak nem is a pornó, a szex tartalmú videókat. Rendben van, de hogyha most tételezzük fel, van egy public domain valami, amit ott van a YouTube-on, és azt mondja, oda megy az olasz adóhatóság, és azt mondja, hogy kérem szépen, tessék ezután fizetni, tehát ez ugyanolyan műsorszolgáltatás, mint a Rai Uno, akkor mi alapján vetnek ki adót? Nem, itt az egészben a kulcs szó pont elhangzott, az unga-bunga volt, mert hogy ugyebár Berlusconinak túl sok unga-bunga sztoria került fel az internetre meg a médiába, és úgy döntött, hogy ezek után le lehet fenyíteni mindenkit, aki ezt lemer írni. De én javaslom az olasz ellenállóknak, úgyis van egy igen tisztességes múltjuk, hogy ezentúl, ahogy Berlusconi feje feltűnik a tévébe, tiltakozzanak az ellen, hogy ez 18 éven aluliaknak ez sérti az érdekeit, és abban a pillanatban le kell tiltani bármilyen politikai megjelenését Berlusconinak. Én azért azt gondolom, hogy nem annyira a politika volt az, ami ebben nagyon izgalmas, hanem ugye legalábbis a magyar konferencián ott az hangzott el, hogy azt szeretnék elkerülni, hogy biztosan ismerős az a történet, hogy a volt barátnőkről valaki futtatott egy ilyen honlapot, és ugye oda nagyon sok hölgyről olyan képek kerültek fel, amelyek hát erősen sértették a személyiségi jogaikat. Tehát például a magyar törvénykezés az kifejezetten az ilyen típusú visszaélésektől próbálná meg megóvni a felhasználókat. Legalább nézzük már meg, hogy részleteiben miről szól ez a törvény. Tehát én már annyira sokszor megéltem azt, hogy van egy törvény, 50 oldal, három sorban összefoglalják, és aztán nagyjából annyi köze lesz, mint abban a viccben, hogy Moszkvában akkor most vodkát osztanak, vagy volgát, vagy mi, hogy van, valamit fosztanak. Fosztogatnak, vagy osztogatnak. Igen. Ugye? A műsor elején megemlékezünk az informatika most elhunyt zseniális trend teremtőjéről, Steve Jobsról, aztán vendégünk lesz Fekete Zsombor játékszakértő, akivel arról beszélgetünk, hogy a digitális játékok világát hogyan vetíthetjük ki a hétköznapi cselekvéseinkbe. Aztán a digitális jogásztól Dudás Ágnestől hallhatunk az új internetes bejelentő oldalról. Ére feljelentést egy bejelentés. Egy hőkamerával is el lehet lopni a PIN kódot. Féljünk vagy ne féljünk. Megtudjuk Kovács Tücsi Mihálytól. Már nem elég, ha takarod a billentyűzetet. Mi köze van a Linuxnak a LibreOffice-hoz? Az újdonságokról Borek Andrástól hallhatunk, végül az olvasási stratégiákról beszél az Infoszótárban Bódi Zoltán. Az olvasás örök, csak ma már mást és másképpen olvasunk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Mondom az asztaltársaságot rögtön az elején, vagy már a közepén. Digitális jogászunk, Dudás Ágnes. Jó estét! Netnyelvészünk is itt van, szokás szerint Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! A nyílt forráskód szakértője Borak András. Jó estét! Nagy testvér közvetlenül mellettem, aki civilben a Galaktika szerkesztője, Kovács Tücsi Mihály. Ahogy Poplacsek! És van játékszakértőnk, ludológusunk, két lábójáró Homo Ludens, Fekete Zsombor, szervusz! Szép jó estét, szervusz! Én pedig a műsorvezető, vezető vagyok, Nagy Istók Tibor alias Netistók. Egyébként 2006-tól kezdve egészen mostanáig az összes műsor MP3-as formátumban is hallható a Netidők weboldalán. Szépen folyamatosan haladunk egyébként. www.netidők.hu. '56 éves volt, de többet ért és alkotott, mint más, akárha 200 évig élne is. Igazi lázadó volt látnok, a tökéletességre való törekvés szobra, amihez hozzányúlt, az megváltozott örökre. Olyan különleges szemüvegen keresztül szemlélte a világot, ami csak keveseknek adatik meg. Géniusz volt, megértett géniusz, akinek olyan szerencséje volt, hogy csak saját magával kellett egyezkednie. Nem a világhoz igazodott, hanem a világ ő hozzá. Sokáig lehetne sorolni mindazt, amit hozzátett az életünkhöz, amivel élhetőbbé tette a világot, amivel lerombolt falakat. Különleges érzéke volt arra, hogy létrehozzon olyan dolgokat, amire a felhasználóknak valóban szükségük volt. Egyik felejthetetlen előadásában a Stanford Egyetemen ezt mondta a végzős diákoknak. Az időd véges, ezért ne vesztegesd arra, hogy valaki más életét éld. Ne ejtsenek rabul a dogmák, ami más emberek gondolatainak követéséből ered, ne hagyd, hogy mások véleményének zaja elnyomja a saját belső hangodat. A legfontosabb, hogy legyen elég bátorságot követni mindazt, amit a megérzéseid és a szíved diktálnak. Azok mutatják meg neked a helyes utat, amit járnod kell. Minden egyéb másodlagos. Bárki más mondta volna ezeket a szavakat, nem lett volna hiteles. Ő nem csak mondta ezeket, hanem élte is, életének minden egyes pillanatában. Többé nem fog gyújtóhangú beszédeket mondani egyetlen diplomaosztón sem. Többé nem fog teljes iparágakat megváltoztatni. Többé nem látjuk már garbóban, farmerben és edzőcipőben előhúzni a várakozással teli közönség előtt a legújabb csodát. Többé nem halljuk, hogy és még egy dolog. Úgy ment el, hogy közben örökre itt marad velünk. Nyugodjék békében. Borek András nekrológiát hallották Steve Jobsról. Egy olyan emberről, hogyha szabad egy szubjektív megjegyzést tenni, akinek, és ez manapság egy nagy kincs, volt víziója, és ami számomra mérnök műsorvezetőnek különösen izgalmas, hogy ezeket be tudta tárazni hetekre, hónapokra, sokszor évekre előre. Tehát ezeket a víziókat sorba állította, és technológiai trendé tudta tenni. Abban állt az ő egyik nagysága, hogy pont annyival járt a világ előtt, amit még a világ elfogadott. Sok meg nem értett nagyságnak ugye az a legnagyobb hibája, hogy sokszor évtizedekkel előrébb jár az ő agya, vagy az ő zsenialitása, mint a világé, és amikor ezt a világ elé tárja, akkor egyszerűen nem értik. Sorolhatnánk mondjuk ide talán Bill Gates-et is egyébként, aki már évekkel, hanem egy évtizeddel ezelőtt a tábla PC-kkel kiállt a közönség elé, hogy ez a jövő, és nem lett belőle semmi. És amikor közel egy évtized múlva Steve Jobs előhúzta a tábla PC-t a borítékból, akkor pedig milyen örület lett belőle? Ugyanarra a beszédre gondolok én is sokat, amit most említettünk, hogy amiből az idézet is volt, ez egy nagyon-nagyon zseniális beszéd, és az volt számomra nagyon megkapó benne, hogy ezt egy igazán hiteles ember mondta, és a saját élettörténete ugye megmutatja azt, hogy ő tudott elbukni, és aztán tudott abból felállni, és mekkora nagyjá tudott válni, és mennyit tanult abból, hogy mi volt a bukása, és mi voltak az okai, és hogy pont ebből így visszamenőleg összerakta az életében, hogy hogyan voltak azok a pontok, amik alapján ő azzá válhatott aki, tehát hogy három gyerekes boldog családapává egy szerető feleséggel. Mind a mellett, hogy egyébként az Apple birodalom feje volt, és hogy a Pixar stúdió is az ő nevéhez köthető. Szerintem a hétköznapi emberek számára Steve Jobs egész egyszerűen egy divatteremtő bálvány volt, akit lehetett nagyon szeretni, és lehetett nagyon gyűlölni. Az igazán nagy és meghatározó személyiségek mind ilyenek, végletesek. És egy kicsit belenézve az ő szakmai múltjába, ugye az Apple alapításánál az ő feladata a marketing volt, hogy adja el azt a cuccot, amit a két társa a cég alapításkor technológiailag és műszakilag megalkot és összerak. Az ő dolga volt, hogy tedd a piacra, add el, és 2011-ig ez a sztori eddig terjedt, hogy tulajdonképpen technológiailag minden lényeges trendet ő határoz meg a mai mobil technológiában és számítástechnikában is. Most ennek a történetnek vége, de a bálvány az továbbra is bálvány marad, akit szerintem a nagy tömegek, a hétköznapi felhasználók, akik megveszik az App Store-okban a holmikat, azok vagy nagyon utálják, vagy nagyon szeretik. Számomra Steve Jobs az a legfontosabb, hogy ő tette mindenki számára használhatóvá és élvezhetővé a számítógép használatát. Tehát azzal, hogy kitalálta a grafikus kezelői felületet, gyakorlatilag bárki számára elérhetővé tette. Gondoljunk be, hogyha még mindig 15 évvel ezelőtt tartanánk, hogy karaktersoros parancsokat adnánk, lenne most nagyi program például? Hány nagymama ülne le a gép elé, hogy bepötyögje, hogy C, na már azt se tudom, hogy kell könyvtárt váltani DOS-ból. Tehát itt a különbség. Mert csak rá kell ütni egy ikonra, és ezt a nagy is meg tudja tanulni. Én igaziból az Apple termékeket annyira nem vagyok oda, de számomra az, hogy ő megcsinálta a Pixar stúdiót, és a Pixar stúdió megcsinálta ezeket a filmeket, amiket, tehát hogy a Toy Story-t például, és utána a Wall-E-t, és utána az App-ot, ezek számomra annyira hihetetlenek, hogy elhozta oda a digitális grafikát, és felhozta ezt a kicsi céget egy, nem tudom, egy ilyen reklámrajzoló kis cégből, egy világhírű és teljesen trendvezető nagy cégé, azt szerintem szintén az ő zsenialitását mutatja. Szerintetek ez csak egy lábjegyzet, ő amikor ugye évek óta megy ez a ugye máját ültetés, és már tudjuk, hogy nagy probléma van ügy. Ő megtervezte a halálát és a halála utáni időszakot, és van gondolatotok arról, hogy lehet, hogy 3-4 évre dolgok itt már meg vannak tervezve, és le vannak osztva? Hát ennyire szerintem senki nem látott bele a kártyáiba, viszont pont ebbe az ominózus Stanfordi beszédébe esik nyilvánosan először szó a betegségéről, és az, hogy és arról abban a beszédben elhangzik az is, hogy neki miért fontos ez a betegség, hogy gyakorlatilag rájött, hogy az életben sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint a cégei, mint az üzleti sikerei, és onnantól egyébként látszik, hogy megváltozott maga az ember, tehát valószínűleg nem tudta, hogy mennyi ideje van hátra, ugye a beszédben is arról volt szó, hogy az orvos azt mondta neki reggel 7:30-kor, hogy intézzel a dolgait, mert még van neki 3 jó esetben 6 hónapja. Tehát azért ez egy nagyon kemény üzenet, amikor az ember ezt kapja reggel 7:30-kor az arcába. Tehát ő valószínűleg minden napját úgy élte meg, hogy az neki egy ajándék. Szerintem egyszerűen az van, hogy mivel a számítástechnikai trendeknél az van, hogy 3-5 évre előre végzik a fejlesztést, mind hardveresen és utána szoftveresen, tehát egy legalább 5 éves kicsengése Steve Jobs munkájának még biztos lesz. De hogy az eddigi tapasztalatokból megismertük, szerintem biztos fölvázolt ő olyan nagy fejlesztési vonalakat, irányokat, ami akár még további távolabbra is mutathat. Vagy azt fogják ezekre a vonalakra mondani, amik majd kijönnek az Apple-től, hogy na ez még a Steve Jobsnak a hagyatéka. Én ezzel abszolút nem értek egyet, tehát hogy amit Zoli itt már az előbb pedzegetett, ő műszakilag nem volt egy géniusz egyébként, tehát ő gyakorlatilag semmi olyasmit nem talált ki, ami már előtte nem létezett volna. Viszont jó ergonomus designer mérnök volt, de az nagyon. Viszont zseniálisan tudta időzíteni azt a pillanatot, amikor ezeket a termékeket abban a formában, abban a tökéletesre csiszolt formában az emberek kezébe adta. Egy grafikus operációs rendszer már régen voltak Xeroxnál. Már régóta volt. Tehát nem ő volt, aki megalkotta. Ő jó időben, jó módon nyúlt hozzá, és tudta, hogy mikor kell lesz bedobni a piacra. Valószínű, hogy ő egy egységsugarú felhasználóként állt a dolgokhoz, és a saját frusztrációiból vezette le, hogy melyek azok a dolgok, amelyek technológiailag már elérhetőek, és megoldhatóak viszonylag kis ráfordítással, tehát ilyen szempontból egy zseniális üzletember volt. Multitouch érzékelő, az már sokkal régebb óta létezik, sőt, azt építik be a számítógépekben, nem tudom mióta, de még embernek nem volt az agyába, hogy ezt kihasználja. Ő volt az első, melyik azt mondta, hogy akkor megcsináljuk ezt a két ujjas zoomos dolgot. Tehát már régóta létezett a technológia, régóta benne volt minden termékben, amit használtunk, csak nem, ember nem volt, aki két sor kódot megírt volna, hogy ezt csinálja. Előtte is volt grafikus operációs rendszer, csak ember nem volt, aki ezt olyan formában az emberek elé tárta volna, hogy ez valóban használható legyen. Szóval akkor mégiscsak igazán valami, akkor néha iskolában mondom, hogy a Steve Jobs az egy digitális hullámlovas volt, aki sokszor a saját maga, vagy mások által keletett hullámokat lovagolt. Steve Jobsra emlékeztünk Borek András nekrológia kapcsán. Steve Jobsról egyébként sokan azt mondják, hogy egy igazi homo ludens, aki éveket nyert magának azzal, hogy játszott. Például, ugye megemlítette az Ágnes a Pixar stúdiót, a Disney játékokat, de imádott például különböző fejlesztésekkel az iTunes, a zeneterjesztés terén, és hát tulajdonképpen játszani. Olyan volt az ő munkája, mint hogyha tényleg az egész egy nagy játék lenne, nem? Fekete Zsombor játékszakértő, ludológus a vendégünk, akit egyébként a gamifikáció kapcsán hívtunk, de erről majd egy kicsit később. Steve Jobsról én nem tudom, hogy ő mennyit játszott, illetve hogy mennyire volt játékos, mert minden bizonnyal az volt. Én azt gondolom, hogy alapvetően az a kreativitás, ami benne megvolt, az valahol feltételezi azt, hogy játékos elméről van szó. Én nagyon sok más tekintetben őt egy nagyszerű embernek tartom, és egyébként a halál híre az nekem egy picikét úgy kihúzta a lábam alól a talaj, tehát kevés dolog szokott általában így megrengetni, mint az, amikor a mindennapjaim eszközeinek a feltalálója, gyakorlatilag az alappillére az egyszer csak így eltűnik. Visszatérve az, hogy Steve Jobs igazából mennyire volt játékos, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mennyire volt játékos, az biztos, hogy játékosnak rengeteg nagyon hasznos dolgot alkotott, tehát akár már a szó volt ugye az egérről, azt hiszem, hogy nagyon sok Lamparti, ugye, sőt, semmelyik Lamparti nem jött volna létre, hogyha nincs Steve Jobs és az egér, illetve hát gyakorlatilag a mostan mozzajló forradalom a táblapécik, illetve a mobiltelefóniával, a multitouch-sal, az szintén ugye neki köszönhető valamelyes, tehát azt gondolom, hogy ebben is egy megkövetetlenül játékos elme volt. Akkor térjünk rá arra a témára, ami miatt hívtunk, hogy én legalábbis jól értem, hogy a gamifikálás az azt jelenti, hogy a digitális játékok világát kivetítjük valahogy a hétköznapi cselekvéseinkre. Van a kettő között kapcsolat, tehát mindenképpen a játék, illetve a valóságnak egyfajta összemosásáról van szó. Nagyon érdekes dolog, mert ugye amikor videójátékokról beszélgetünk, akkor hát gyakorlatilag már évtizedek óta az eszképizmus szokott az embereknek beugrani, ugye ami arról szól, hogy az ember elmenekül a mindennapok valóságától, és helyette inkább megpróbálja kicsikét a szabad idejét eltölteni a játékokkal, és valami másik világba átmenteni magát. Na most a gamifikáció az ennek gyakorlatilag a teljes ellentéte. Tehát amikor is arról van szó, hogy a játékok átnyúlnak a valóságunkba, és azt valahogyan alakítják, valahogyan formálják. És hát az érdekes, hogy a gamifikáció az ugye 2010-ben lett ilyen buzzword, lett ilyen divat szó, amikor is ugye egy Jesse Shell nevezetű úriember tartott egy nagyon izgalmas előadást a DICE konferencián erről a jelenségről, és azóta egyébként Magyarországon is az én ismereteim szerint legalább 3 ilyen gamifikációs konferenciát, vagy ilyen szakmai összeröffenést tartottak az emberek. Tehát ez egy nagyon felkapott dolog lett. De igazából ez azért nem ennyire új dolog, hanem ennek azért már voltak gyökerei. Azért egy picit lassítsunk le, hogy ezt hogy kell elképzelni. Tehát van egy vállalat, ahol mondjuk kötelező játszani, vagy miről van szó? Ugye a gamifikációnk, és akkor rögtön muszáj az elmélettel kezdenem, mert gyakorlatilag ebből lehet nagyon jól megérteni. Tehát ugye én azt mondom, hogy aki először gamifikációval foglalkozott, az igazából Gonzalo Frasca volt, nekem egy személyes jó barátom, egy uruguayi ludológus, aki advert gaminggel foglalkozott, tehát konkrétan reklámjátékokat készített. Az gyakorlatilag már a gamifikációnak az első lépése, amikor is veszünk valamit, aminek alapvetően semmi köze nincsen a játékokhoz, veszünk egy terméket, és azt a terméket ugye mi egy játékba ágyazva próbáljuk megmutatni annak az előnyös tulajdonságait, próbáljuk azt vonzóvá, szerethetővé tenni a játékosok által. Tehát ez ugye az első lépés, ez volt az első lépés. Aztán utána érkezett egy hölgy, akiről azt hiszem, hogy itt ez az talán, mintha már beszélgettünk is volna, ugye ő volt Jamie McGonigal, aki ugye a Reality's Broken, tehát a valóság összetört és a játékok na kellene ezt kijavítani, tehát ugye ezzel az üzenettel érkezett, és ő ugye nagy ARG rajongó, tehát alternatív valóságjátékokat gyártott, ilyen például World Without Oil, ugye, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy játsszuk azt, hogy nincsen olaj, és akkor mit csinálunk, és akkor feltaláljuk hirtelen egyébben, hogy milyen jó is a tömegközlekedés, a bicikli és a többi. Ugye a Jamie McGonigal volt az egyik legnagyobb ilyen gamifikációs guru, ő az egyik legnagyobb gamifikációs guru, akit most így számon tart a szakma, és ugye a harmadik irány az pedig ugye Jesse Shell, aki azt mondja, hogy a hagyományos játékokban azt látszik, hogy a videójátékipar az egyre inkább az eszképista felfogástól elmegy abba az irányba, mint a Wii-nél is, ugye, hogy gyakorlatilag megfogunk valamit, és tényleg hadonászunk, nem csak gombokat nyomkodunk. Aztán utána a játékok behúzzák az embert, és a szabadidejét tematizálják, lásd a Farmville, ugye, amikor meg kell 3-4-6 óránként ugye be kell jelentkeznünk, és le kell aratnunk a termésünket, különben ugye az elrohad, és hát gyakorlatilag a játékok innentől fogva beleszólnak az életünkbe, és Jesse Shellnek volt az a gondolata, hogy hát a gamifikáció az egy vállalati környezetben úgy nézhet ki, hogy gyakorlatilag bemegy az ember, elkezd valamit játszani, és ezzel a játékkal ő tulajdonképpen egyben már dolgozik is. Ugye ez hasonló kicsikét, mint az edutainment problémája, ugye ahol tudjuk, hogy ez egy olyan összfér, ami egyrészt áll szórakozásból, másrészt áll tanulásból, és nem mindegy az, hogy ugye kinek szórakozás és kinek tanulás. Hogyha a diáknak tanulás és a tanárnak tűnik szórakozásnak, akkor ott baj van. És általában ugye ez az a nagyon komoly kihívás, amivel minden edutainmenttel foglalkozó ember szokott általában találkozni. Gyakorlatilag a gamifikáció is egy ehhez hasonló kihívást nyújt, és hát rengetegen beszélnek róla, hogy hogyan is lehetne ezt jól csinálni. Mi gyakorlatilag elhatároztuk azt, hogy nyáron összeállítunk egy ilyen keretrendszert, és most gyakorlatilag kész van egy ilyen rendszerünk, egy ilyen komplett know-how-val, amivel most, ha minden jól megy, akkor két ilyen multicég magyar lányvállalatánál is be fogjuk vezetni. Ennek a neve Gémes. Igen, igen. Láttam egyébként a prezentációt a prezi.com, ez egész jól néz ki. Egy Gémes kuttal indultok. Igen, megpróbáltunk valami jó kis magyar szimbólumot, de egy olyat, amivel először egész jól el lehet magyarázni ennek az egész rendszernek a működését. A gém ugye, az magyarul tudjuk, mit jelent, de angolul is tudjuk, hogy mit jelent, csak másként írják. Így van. És gyakorlatilag a rendszer az úgy épül föl, hogy egyrésztről van egy szoftver, amit vagy letelepítünk az ügyfélhez, vagy ez egy külső szoftver, és akkor Facebookon, vagy akár egy webportálon lehet használni. Van egy motivációs mechanizmus benne, amit ugye általában meg szoktunk beszélni, hogy hát milyen típusú emberek dolgoznak ott, mi az, ami igazából motiválna őket, szeretnének mondjuk kafetériát, van különböző bónuszokat gyűjteni, vagy éppen a plecsnizést, tehát az, hogy kapok egy-egy kitüntetést, az ott a divatos, mert akkor nyilván egy ilyen tróferrendszert kell bevezetni, vagy akár csak szinteket lépni, mert ugye különböző szintű pozíciók vannak, és akkor ezt le tudjuk képezni a játékban. Aztán utána van egy ugye a gémeskútnak a úgynevezett kolonc része, ugye, amivel ki tudjuk húzni azt a kívánt teljesítményt, ezek általában játékok, és milyen rengeteg ilyen játék sablonnal rendelkezünk, amit fel lehet használni, és legvégén pedig ami az ostor része, ez pedig gyakorlatilag az, ahogy mi kommunikálni tudjuk ezt az egész rendszert, tehát gyakorlatilag amikor is eljutunk odáig, hogy a játékoknak és a motivációs rendszernek köszönhetően valaki majd a saját munkájában jobb lesz, és szívesebben fog bejárni dolgozni. Jó, én akarok egy ilyen vállalatnál dolgozni. Én nem tudom, hogy vagytok veled, de a játékot én sokszor a hasznos munkától elvett időnek gondolom, fúj. De közben meg elkezdek játszani, és egy csomó probléma megoldódik. Tehát itt én egy ellentmondást látok. Játszak vagy dolgozzak, közben a kettő lehet ugyanaz. Nem? Bocs, Zoli, akartál valamit mondani? Nem, ezt akartam én is felvetni. Ez azért nagyon érdekes, mert én magam ugye a game, mind a gamifikációnak, mind pedig ugye az eszképizmusnak nagy kritikusa voltam, sőt vagyok. Én a Huizingának azon gondolatát osztom, miszerint ugye a játéknak az a lényege, hogy az a valóságtól egy különálló valami. Tehát nem kéne, hogy ezeknek bármifajta viszonyban legyenek egymással. Tehát én nem szeretem azt, hogyha valaki úgy ül lejátszani, hogy azt várja tőle, hogy ettől majd okosabb lesz, vagy jobb lesz. De valójában azért látjuk azt, hogy vannak olyan játékok, amelyektől valóban ügyesebbek és okosabbak tudunk lenni bizonyos területeken. Tehát mi például készítettük ezt a bizonyos tengernyi kalandot, amiben nyertünk egy díjat, ami így működött, hogy 10 000 ember regisztrált, és az a 10 000 emberből számos olyan fiatal volt, aki megtanult például videót vágni, aki megtanult földrajzi ismereteket, történelmi ismereteket. Most ugyanezt a dolgot szeretnénk igazából, csak mondom ezeknél a multinacionális cégeknél kipróbálni, tudunk-e olyan tudást közvetíteni a játékokon keresztül, amivel ők sikeresebbé, hatékonyabbá válhatnak, és ezzel együtt jobban is érzik magukat a munkahelyükön. Számomra egy aktuális téma következik. Tegnap előtt felhívott egy nagyon ismert magyar, úgy mondjuk ez, hogy celebritás, egy hölgy, nagyon szép egyébként, és mindenki ismeri, és azt mondta, hogy figyelj Istók, hát engem csak így hívnak, hogy mit csináljak, mert megint kirakták a képem, nem éppen előnyös pozícióban az internetre, és ilyenkor mindig azt szoktam neki mondani, mert kétszer hívott ez ügyben, hogy forduljon az oldal fenntartójához, üzemeltetője, szolgáltatójához, pont. Jól tettem ezt, illetve alakult egy hivatalos oldal, ahol talán segítik ezek a problémáknak a megoldását, elindult az internethotline.hu a káros és jogellenes tartalmak bejelentésére. Digitális jogászunk beszél róla, Dudás Ágnes. Hát, hogy alakult, az egy kicsit erős túlzás, tehát átvevődött mondjuk, tehát a magyar tartalomszolgáltatók csinálták ezt régebben, és most annyi lett a változás, hogy kapott új főoldalt, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen kapott új ruhát, és az új ruha mellett egyébként kapott egy relatíve jó gyakran ismételt kérdések leírást, és egy könnyen kezelhető felületet, meg egy jó nagy piros gombot, amire rá van írva, hogy bejelentés. És hogy ez a bejelentés, ez valójában mit jelent? Én kipróbáltam, mert én kíváncsi természetű vagyok, és azt tudja az egész oldal, hogy megadhatom annak a honlapnak, vagy valamilyen URL-jét, amivel nekem a problémám van. Ezt különböző kategóriákban tehetem meg, tehát itt a például olyan képek esetében, amiket rólam engedélyem nélkül feltöltöttek, vagy hogyha mondjuk gyerekpornográfiával kapcsolatos dolgokat, vagy drogozásra buzdító dolgokat, vagy rasszista szövegeket, vagy bármi ilyet találok. Tehát ott van azt hiszem 6 különböző kategória, amiben meg lehet a bejelentést tenni, és van is egy ilyen magyarázat, hogy nagyjából mi melyikbe sorolható be. Leszépítsük, ez egy feljelentő oldal végül is. Vagy azért ez erős nem. Kifejezés. Nem, ez így nem. Az oldal összesen azt tudja, hogy centralizál, tehát hogy ugye ahhoz, hogy én elinduljak és megpróbáljam megkeresni, hogy ki az, aki azt az oldalt üzemelteti, és hol kéne kérnem annak a letiltását, stb. Stb. Ez egy bonyolult procedúra. Nyilván ez ilyen töltsérelve működhet, hogy itt azért elég sok oldallal kapcsolatos probléma összegyűlik, és nyilván van nekik egy bejáratott rutinjuk, mert az elmúlt 5 év alatt is összeszedhettek párat, ami arról szól, hogy ők hogyan tudnak kapcsolatot tartani a különböző szolgáltatókkal, és ugye elvileg a szolgáltatóknak, most ha csak arra gondolunk, hogy fórum, vagy blog, vagy valami hasonló, ugye van egy ASF-ük, egy általános szerződési feltételük, amiben benne van, hogy ilyen meg ilyen jellegű tartalmakat nem lehet feltenni, nyilván azért, mert ezek jogszabályba ütközőek. És ez alapján a szerződési feltétel alapján, aki ezt megsértő módon jár el, azt ugye le lehet törölni, vagy le lehet tiltani. És ők egyébként összesen annyit csinálnak itt ezen a hotline-on, hogy megkeresik azt, aki az oldalt üzemelteti, és megmondják neki, vagy megkérik szépen, hogy távolítsa el a tartalmat. Egyáltalán az interneten ez a nagy redundanciát lehet szabályozni? Ki lehet törölni tiltandó tartalmakat? Ugye konkrét URL-eket lehet megadni, tehát konkrét webcímeket lehet megadni, és arra a konkrét esetben, abban a konkrét esetben jár el maga a, nem is tudom, hogy ezt talán, tehát hogyha a hatósági jogköre sincsen, tehát nem vonatkozik rá semmi olyan törvény, ami miatt azt mondanám, hogy ez állami szervezet, vagy bármi, tehát ez olyan, mint egy ilyen csipet csapat, és semmivel sem tudnak. Egyébként ők írják maguk a gyakran ismételt kérdésében, hogy valójában semmivel sem tudunk többet, mint egy felvilágosult internet használó, de hogy mi annyiban segítünk, hogy itt csak egy felületen kell megadni, hogy mi a probléma, mi a panasz, és aztán talán mi majd ezt megpróbáljuk elintézni, tehát hogy ők közvetlenül felhívják azt, akit kell, és tehát hogy nem kell megkeresni például a blogon azt, hogy hol van a fenntartó, nem kell megkeresni, ki az a cég, nem kell neki külön levelet írni, hanem ezt ők megcsinálják helyettünk. Ez egy gondolat, hogy ugye ez korábban tényleg a Magyar Tartalomipari Szövetség végezte, és ugye ezt most átvette az NMHH, és ugye a Matisza is korábban úgy működött, hogy ezt ők rögtön jelezték a CERT-nek, a CERT Hungary-nek, aki pedig ugye egy nemzetközi hálózat tagjaként tudta ezt a dolgot elintézni, tehát hogy levetessék minél hamarabb ezeket a jogsértő tartalmakat. Most ugye az NMHH, mint ilyen médiahatóság, talán egy picit erősebben fel tud ebbe a dologba lépni, de biztos, hogy ők is a CERT-nek és az ehhez kapcsolódó hálózatnak az összekötetését fogják tudni használni arra, hogy eltüntessék ezeket a tartalmakat. Igen, de pont az a lényeg, amit mondok, hogy ehhez nincsen igazándiból nekik konkrét jogosításuk. Tehát míg az elektronikus kereskedelemről szóló törvényben a jogsértő szerzőjogi tartalmak eltávolítására van egy értesítési és eltávolítási eljárás, amit a törvény szabályoz, konkrét határidőkkel, jogorvosati lehetőséggel, stb. Az itt most mind nincsen. Tehát ez egy olyan egyszerű dolog, mint hogyha én mezei felhasználó írnék egy levelet, hogy akkor ezt most vegyék le, akkor vagy leveszik, vagy nem. De hogy körülbelül nagyjából ők is ennyit tudnak, meglátjuk, hogy ennek, hogy őket most így hívják, milyen nagy hatása lesz, hogy mennyivel fognak tudni jobban eljárni. A másik, hogy ugye az volt a headline is, hogy akkor ez most feljelentésnek minősül-e. Eseti jelleggel, hogyha tényleg olyan, hogy bűncselekménynek minősülő dologra bukkannak ott rá, akkor ők tesznek bejelentést a rendőrségre, de hogy egyébként, tehát hogy ez azért nem az. Az még egy kérdés, hogy milyen irányba lehetne továbbfejleszteni, hogy valami hatósági jogkör, vagy szorosabb kapcsolat hatóságokkal, esetleg egy hálózat, tehát hogy összefog más egyéb ilyen szervezetekkel. Ezzel mindig nagyon óvatosan bánnak, mert ugye itt alapjogok fognak ütközni, tehát hogy egyrészt van a saját magam védelmével kapcsolatos mondjuk ilyen, tehát vannak alapelvek, amiket ugye támogatni kellene, például hogy a gyermekek védelme, meg a személyiségi jogok védelme, meg hasonló, de másik oldalon ott van az információszabadság, és hogy ezek mindig ütköznek egymással, és ezért is van az, hogy nem nagyon hoznak olyan jogszabályokat, amikben élesebben kiállnának ezekben az ügyekben. De lehetne, meg kellene, mert végül is a büntető törvénykönyv alapján, ahogy mindenféle rágalmazás, meg becsületsértés, meg ilyeneknél el lehet járni, hogy ezt online térben is meg lehetne tenni, csak ugye nagyon nehéz megtalálni, hogy ki volt az elkövető. Egy hőkamerával vissza lehet fejteni a PIN kódokat, ezt mondták a múlt héten a Kalifornia Egyetem kutatói, mekkora a baj, ne használjuk a bankkártyákat, majd mindjárt kiderül Kovács Tücsi Mihály a Galaktika Tudományos Szerkesztőjének PIN kódok visszafejtése hőkamerával című értekezéséből. A probléma tényleg egy viszonylag egyszerű és meglepő aspektusból közelítették meg a kutatók. Ők a Kalifornia Egyetemen dolgoznak, és utána néztek azt, hogy a hőkamerával egyáltalán mennyire foglalkoztak úgy, mint hogy a biztonsági technikában, és kiderült, hogy erről alig van publikáció. És hát akkor kiszúrták maguknak azt a témát, hogy nézzük már meg, hogy például egy PIN kódot, ha beütünk egy bankautomatán, hogy ezt vissza lehet-e fejteni egy hőkamerával. Fölfogadtak 24 embert, akiknek fejenként 27 darab véletlenszerű számot kellett beütniük, ami egy listán volt megadva, hogy miket. A hőkamerával fölvették utána a billentyűzetnek a képét. Kiderült, hogy 10 másodperccel a billentyűzeten való gépelés után 80%-os pontossággal meghatározható az, hogy milyen billentyűket ütöttek le. Most itt természetesen bejön az a képbe, hogy 4-egyű PIN kódot használunk, ott 10 000 variáció van. Viszont, hogyha van nekünk egy billentyűzet, ami világít már 4 darab számjegy, abban az esetben már mindössze 24 darab a variációk száma, amivel lehet próbálkozni. Ráadásul kiderült, hogy a hőfolt nagyságából gyakorlatilag le lehet következtetni a leütött billentyűk sorrendjét. Tehát az utolsó billentyűnek volt a legnagyobb hőfoltja, a legelsőnek értelemszerűen a leggyengébb. Mert ugye azt így biztonság kedvéért az ember úgy jó megnyomja az utolsót, vagy... Kevesebb idő telik el. Igen, tehát azt nyomod meg utoljára. Ilyen, igen, tehát ilyen egyszerű. Na most kétféle billentyűzet létezik, fémbillentyűzet és műanyag billentyűzet. Kiderült, hogy a fémbillentyűzeten gyakorlatilag pár másodperc alatt elenyészik ez a nyom, tehát gyakorlatilag nem lehet leolvasni, viszont a műanyag billentyűzeten megmaradt, tehát ahogy mondtam az előbb, olyan 10 másodperc után 80%-os pontossággal meghatározható, de 90 másodperc után még mindig 20%-os esélye van az embernek, hogy leolvassa a billentyűzeten lévő pontokat. Ez nagyon egyszerű a megoldás, hogy oda kell tenni egy hőkamerát, hogyha oda tudom valahogy rakni. Én meg ugye egyrészt takarjam, de nem hiába takarom. Nagyon gyorsan kell, hogy a 4 billentyűt beüssem. Gondolkozzá, a PIN kód beütése után még mennyi ideig átcsorogsz a doboz előtt? 10 másodpercnél tovább azért. Pontosan. Tehát na jó, és, de... és valamit még ne felejtsünk, tehát aki valaha használt már banki egy kiadó automatát, az tudhatja, hogy soha egyetlen egy alkalommal elő nem fordul a dolog természetéből fakadóan, hogy kizárólag a 4 számjegyet, PIN kód 4 számjegyét ütné be az ember. Előtte még legalább 3-4 billentyűt meg kell nyomni, menüt kiválasztani, nyelvet kiválasztani, milyen műveletet akarok végrehajtani, PIN kódot megadni, entert megnyomni, utána kiválasztani a műveletet, még egyszer az összeg beütni meg minden. Egyszerűen ez legalább 30 nagy, billentyűt megnyomok. Hát nagy, ez nagy lehetetlen láncol, ebből kitalálni, hogy melyik a PIN kód. Azon kívül nem veszem észre, hogy ott van egy hőkamera? Hogy? Nem is értem. Tehát itt ők a kísérleti alapon próbálták a problémát felderíteni, de azt mondták, hogy ez így bankautomatáknál nem annyira életszerű. Össze lehet hozni, de nem ez lenne. De viszont van az a rengeteg ajtó, ami ugye már egy 4 betű kóddal lehet belépni, akkor az ember csak odalép, beüti a 4 kódot, már löki be az ajtót és bemegy. Ha akkor valaki egy sima hőkamerával lefényképezi, abban a pillanatban meg, akkor meg tudja szerezni a kódot. Tehát itt elsősorban megint arról van szó, hogy itt egy kísérleti úton bemutattak egy olyan biztonsági problémát, amivel eddig még nem foglalkozott senki, hogy erre is figyelni kéne. Ezek a billentyűkódos beléptető kapuk, ezek rendszerint, én nem vagyok fizikus, én teljesen bölcsész, egy hétköznapi ostoba ember vagyok, de szerintem ezek a billentyűk kiváló hővezető anyagból vannak elkészítve, következésképpen szerintem egy másodperc alatt eltűnik az a hőkép, tehát alkalmazhatatlan. A fém billentyűzeten tűnik vagy el, pedig de a műanyagon nem. Vagy pedig üvegborítású, vagy olyan borítású, biztos, hogy nagyon kiváló hővezető, hiszen nem. Pont ezen az épp elven ez, működik. Épp ezt bizonyították be, hogy nem. Tehát a sima műanyag nyomó gomboknál 90 másodpercig lekövethető a dolog. Jó, én ilyen saját tapasztalati dolog, tehát hogy nem tudom, ti hány ilyen beléptetős ajtós izén voltatok, általában itt fönt vannak a beléptető gombok, tehát hogyha én 3 méterre hátrébb állok, pont ugyanolyan tökéletesen hőkamera nélkül is meg tudom mondani, hogy a Mekibe hogy kell bemenni oda a hátsó részbe, bármelyikbe. A számlán úgyis rajta van mindegy. Nekem egyetlen nekem egy javaslatom lenne, az az, hogy amikor felvettük a pénzt, ugye beütöttük a PIN kódunkat, tegyük rá 2 másodpercig a tenyerünket a 9 gombra. Igen, tehát itt is az a lényeg, hogy felhívták a figyelmet egy olyan kis kapura, amivel még nem foglalkoztak, mert tényleg a felsorolt esetek olyanok, hogy könnyű ellene valamit találni. De ugye már ott vannak azok, akiknek ebből élnek meg, és ők megtalálhatják azokat a módszereket, amire nekünk még ezelőtt kéne rájönnünk, hogy ők is rájönnek. egy újabb irodai programcsomag, miért érdemes újabb és újabb nyílt forrású Office csomagokat készíteni, vagy mindjárt helyre rakja Borek András, a nyílt forráskod rovat vezetője, a LibreOffice legérdekesebb újdonságaival kapcsolatos, lehet, hogy félreértelmezett kérdésemet. A LibreOffice az nem új. Az az OpenOffice-nak az egyik változata, aminek utána a fejlesztők összerúgták az Oracle-lel a port, illetve az Oracle rúgta össze a fejlesztőkkel. A fejlesztők azt mondták a régi kódra, hogy akkor jó napot kívánok, vesszük a kalapunkat, és innentől fogva LibreOffice néven majd magunk fejlesztünk, és nekünk ne szóljon bele senki, hogy mi merre fogjuk fejleszteni a dolgot. Tehát ez egy nem egy új valami, viszont új funkciókkal gazdagodott. Na, mint például, tehát mi a különbség? Nagyon sok olyan dolog van, ami kimondottan a magyar nyelvhez kapcsolódik. Ez mind olyan újítás, amelyik viszont az asztali kiadvány szerkesztéshez, és nem a szövegszerkesztéshez kapcsolódik egyébként szorosan. Tehát melyek ezek az újítások? Ugye a magyar nyelvben sok olyan különlegesség van, ami a többi nyelvben nem fordul elő. Csak hogy néhány példát kiemeljek. Például a GJ, GF, GFI betűknek az egymás utánállása, és hogyha ezeket a betűket egy ilyen szövegszerkesztő program egymás után helyezi, hogy ez a szemnek is kellemes legyen olvasni, másféle közt kell elhelyezni közöttük, hogy kényelmesen tudjad olvasni. Ugye angolban nincs olyan szó, hogy például megfog, vagy legfiatalabb, mármint így leírva nincsen. Viszont amikor egy magyar, mondjuk tördelő, egy klasszikus tördelő, ugye ezeket a szavakat ugye kirakta magának az ólom betűkből, akkor ő ügyelt arra, hogy olyan betűket válasszon, amelyeknek a kunkorodásai, ugye a G-nek, az F-nek ugye nem érnek egymásba, és szépen a szemnek is kellemesen olvasható szöveget tudunk előállítani. Vagy hogy ne csak magyar példát említsünk, de a számoknak a leírásánál például lerjük azt, hogy 741, ugye a szövegszerkesztők, azok ugye a hetesnek egy kicsit beljebb dől a szára, a négyesnek is ugyanabba az irányba dől a szára, ott összép kell húzni a közt, tehát egymásra kell rakni ezeket a betűket, ilyen apróságok garmadájával találkozunk, vagy például a döldbetűs szövegek, amikor be vannak szúrva az állóbetűs szövegek közé, ott is sokszor találkozunk azzal, hogy a szó végén, a szó köz az valahogyan idétlen lesz. Nem jó a szemnek, nem lesz szép, amit... Sőt, a kurzor is nehezen pozicionálható ezekben a helyzetekben. Arról ne is beszélünk, nekem még életemben nem sikerült egyetlen szövegszerkesztőnél se oda tenni a kurzort a döntetű szöveg végére. Ez azt jelenti tehát, hogy az átlag egyszerű felhasználó nincs is tudatában annak, hogy a modernebb szövegszerkesztőkkel egy komplett tipográfiai eszközt, egy nyomdatechnikai eszközt kap a kezébe? És figyelnie kell arra, hogy most ilyen térközöket állítson a hetes meg a négyes között? A korábbi verzióknál erre igenis figyelnie kellett, most viszont szinte minden irodai programcsomagba, akár a Microsoftot veszük, akár a LibreOffice, vagy bármelyik másikat, nagyon sok igazi kiadványszerkesztő funkció csempésződik be. Múltkori műsorban beszéltünk arról, hogy egyébként a felhasználóknak nem ez lenne a legfontosabb dolog, hogy ők kiadványokat szerkesztenek, mert egy levél megfogalmazása az nem egy plakát, nem egy nyomda készkönyvnek az előállítása egy ilyen szövegszerkesztő, mert azért vannak azok a igazi kiadványszerkesztő alkalmazások, amiben ezeket elkészítik. Most viszont egyébként elindult valami szinte az összes irodai programcsomagnál, amelyek ebbe az irányba mennek el. Számomra szóval érthetetlen módon akkor egyébként. Akkor tehát az egyszerű felhasználónak az eddigi jól megszokott szövegszerkesztőjét, hogyha egy újabbra cseréli, akkor meg kell tanulnia a kiadványszerkesztés, a nyomdai tördelés technika, illetve a tipográfia tudományának, művészetének az alapjait? Vagy ezt megsegítenek ezek az újabb szoftverek ebben? Vagy hogy én van inkább ez? Úgy érzem, hogy ezek inkább megsegítik a felhasználót. Tehát egy kellemesebben olvasható szöveget produkálnak, annak ellenére, hogy például lehet, hogy nem is nyomdai előállításra szánják ezt a szöveget. Maradjunk megint csak a magyar példáknál, itt hossz oldalakon keresztül sorolják a magyar példákat, hogy melyek azok az újdonságok. Például az elipszilonos jé a magyar nyelvben, vagy az eny, vagy a tyé. Ezek különálló betűk, ugye amikor egy hagyományos szövegszerkesztő szövegszerkesztőben leírjuk, akkor ezeket két betűből teszi össze a program. Viszont egy jó program az tudja, hogy magyar nyelven írom, és ezek egy betűk, és olyan térközzel, olyan szóközzel úgy állítja elő, hogy én nekem, magyar embernek ezt utána könnyű és jó olvasni. Ez tök jó egyébként, egy átlag felhasználó, mondjuk, hogy egy szövegszerkesztőt használ, szerintem 6 billentyűt is. Tehát én mondjuk jó, lehet, hogy 7-et ismerek. Ez arra jó, hogyha valaki specializálódni akar, és mondjuk nem Corel Draw-ba akar egy könyvet szerkeszteni. Én szerintem itt az van, hogy a felhasználó úgy kap valamit a kezében, most, hogy nem is tudja, hogy egy komolyabb minőséget kap. Ráadásul. Ugyanis az előállított, tehát a produktum, a termék, az írás, hogyha kinyomtatják, akkor sokkal olvashatóbb lesz. Tehát, hogyha de nem vagy tipográfus, vagy nem foglalkozol kiadványszerkesztéssel, meg nem tudod mondani, hogy mitől jobb elolvasni azt a szöveget, mint egy másik programmal készültet. Ebben a felsorolásban mind ki vannak emelve azok a dolgok, és én is, hogyha ránézek a két oszlopra, amiben felsorolják a régi példát, meg az új példát, meg tudom mondani, hogy melyik tetszik nekem jobban, és az új tetszik nekem jobban, de ha nem olvasom el, hogy mitől, akkor mivel én nem foglalkozok ilyesmivel, akkor nagyon nehezen jövök rá, hogy mitől olvasható nekem egyébként jobban ez a szöveg. Tehát nem kell értenem a tipográfiához, nem kell értenem a tördelésnek az alapjaihoz, megcsinálja helyettem az így új van. Verzió. Így van, így van, és még egyszer, hogy nagyon-nagyon sok magyar specifikus dolog került bele egyébként a magyar Free Software Foundation-nek a 6-6-os támogatásával. Belekezdtünk pár adással ezelőtt a kommunikációs stratégiák a weben sorozatba, az infoszótár keretén belül, most az olvasási stratégiák jönnek. Hogyan olvasunk a neten, Bódi Zoltán netnyelvész? Ugye azt már tudjuk, hogy a weben rengeteg információ van, viszonylag strukturálatlanul, és a hagyományosan megtanult eljárások, a hagyományos tudásunk, amely alapján strukturálódunk, meg tájékozódunk a világ információiban, az a weben már nem minden esetben használható, ezért különkeresési stratégiákat kell kialakítanunk, és ha föl akarjuk magunkra hívni a figyelmet valahogy, akkor ez külön érvényesülési stratégiáink vannak, és ehhez kapcsolódó kommunikációs eljárásaink, és ha megtaláltuk végre, amit igazából keresnénk, annak a szövegnek az olvasása is különböző, eltérő stratégiákat, eljárásokat igényel. Hogy leegyszerűsítsem a dolgot, és megnyugtassam a hallgatóságot, nem kell másképp megtanulni olvasni, olvasni tudni kell, tehát az nem változik egyáltalán, ez az alap. Viszont hogyan? Ugye először is a hagyományos világban, tehát mondjuk még a 18. századig bezárólag, attól korábban, amikor még nem volt olyan nagyon sok könyv, amit el lehetett volna olvasni, akkor az emberek tudtak, idegen szót használják, extenzíven olvasni, tehát mindent végigolvasni. Az igazi nagy polihisztorok, ami megjelent Európában, bármilyen nyelven, az képesek voltak fizikailag elolvasni. Na most aztán jött a 19. 20. század, borzasztó sok szöveg, itt van a web, ott aztán megszámlálhatatlan mennyiségű információ van, lehetetlen extenzíven olvasni, nem is elvárás, hanem mit csinálunk, megpróbáljuk intenzíven olvasni a szövegeinket, tehát valahogy megtaláljuk, amit akarunk, vagy azt találjuk meg, vagy valami mást, mindegy, valamire rábukkanunk, és azt annak a valamilyen részletét megpróbáljuk, a lényeget kiemelni belőle. Bocs, ez kicsit hasonlít a gyors olvasáshoz, amikor ilyen fotókat viszek be az agyamba, aztán majd valahogy ez összeáll egy képé? Igen, bólogató, gondolom látja is a hallgató. Én igen. Tehát erről van pontosan szó. Különböző kutatók, különböző kísérletekkel bebizonyították, hogy az olvasásunk ehhez a gyors olvasáshoz, vagy kulcs szókeresési stratégiához hasonlít, vagy Jacob Nielsen különbözőképpen bebizonyította azt, hogy úgy olvasunk, mint hogyha a szemünk egy szkenner lenne, tehát lapolvasó lenne, letapogatjuk a legfontosabb elemeket a szövegben. Ezeket a különböző tényleg kísérletekkel, eye tracking, tehát szemmozgás követő kísérletekkel is mindenképpen bizonyította. Borzasztó érdekes maga az egész kutatás. A lényeg az, hogy bizony a webben, ha megtalálunk egy információt, akkor megpróbáljuk az olvasásunkkal valahogy a szemünkkel kiemelni és megtalálni a kulcsszavakat. És ez itt megint egy nagyon érdekes kérdéshoz. Tudatában vannak-e a szöveg alkotói annak, hogy az olvasó a releváns lényegi információt próbálja megkeresni benne. Itt ér össze, bocsánat, a Borek András szövegével, mert hogyha ott kiemelések vannak, vagy tipográfia, úgy van megoldva, hoppá, akkor lehet, hogy elolvasom. Aha, pontosan így van. Bejön a képbe egy újabb elem, hogy az olvasásunk a webben lényegesen igényli a vizuális tájékozódást is, a képi tájékozódást, a vizuális szimbólumokat keressük, aláhúzások, színek, kiemelések, különböző tipográfia és tördelési finomságok és eljárások, amelyeket vagy tud az egyszerű szövegalkotó, vagy nem, vagy tud az, aki publikálja szövegeit a webben, vagy nem. Jellemzően a professzionális webes publikátorok, publikálók, azok tudják ezt természetesen. És ugye itt van még egy eleme az olvasási stratégiáknak, amely teljesen a webhez kötődik, és ez pedig, hogy mit csinálunk a hiperlinkekkel, tűzdelt szövegekkel. A webben minden szövegben kell, hogy legyen hiperlink, nem létezik, tehát a webnek a lényege ez. Ugye, márpedig, ha egy szöveg tele van linkekkel, hipertextusokkal, akkor azt hogyan olvassuk, milyen útvonalat járunk be? A hagyományos olvasásnál van egy linearitás. A szövegnek van eleje, közepe meg vége. Ahhoz, hogy el tudjam olvasni, el kell kezdem az elején, és el kell jutnom a végéig, akkor elolvastam. A webben ez nem így van. Megkeressük a releváns elemeket, vagy így, vagy úgy, vagy kulcs szavak alapján, vagy a vizuális tájékozódás alapján, és belebukkanunk, beleütközünk a linkekbe, hiperlinkekre, és akkor ott mit fog csinálni az olvasó? Aktivizálja, vagy nem? Klikkel, vagy nem? Így van, így van. Látható előre, hogy milyen útvonalat fog bejárni, vagy sem. Ezeket a szövegeket tehát a webben már nem a hagyományos lineáris stratégia szerint olvassuk, hanem úgynevezett globális stratégia szerint egy egységként rátekintünk a szövegre, végigfuttatjuk, végigszkenneljük, kiemeljük, ami érdekesnek találtatik. Lényeg az, hogy ilyen előre láthatatlan, előre megjósolhatatlan eljárások alapján fogadjuk be a szöveget. Talán másfél-két évvel ezelőtt volt egy felmérés arról, hogy a hiperlinkeket hogyan használják a férfiak és a nők. Uh-huh. Hogy a férfiak, már meg nem tudom mondani, hogy az egyik csoportja a felhasználóknak az a szövegben benne levő hiperlinkekre olvasás közben kattint rá, a másik csoportja a felhasználóknak meg inkább a szövegolvasása után a kigyűjtött linkekre kattint rá. Igen. És pont a Wikipédia kapcsán volt erről szó, hogy a Wikipédiában ugye mind a két, egy-egy szóciknél mind a kétféle link típus létre van hozva. Egyrészt a szövegben is benne vannak ezek a hiperlinkek, másrészt a szócik végén ott vannak ugyanolyan gyűjteményes formában ugyanazok a hiperlinkek. Egyébként, bocsánat, érdekes lehet itt a szöveg befogadásának a képessége. Én ezt úgy gondolom, mint egy ilyen elmetérkép, kicsit egy mozaikként látjuk a világot, és akkor jönnek ilyen mozaikok, és akkor azok úgy bepattannak, és lehet, hogy később áll össze a kép, nem is olvasás közben. Egészen egyértelmű, hiszen mondom még egyszer, megpróbáljuk megkeresni a releváns vagy a relevánsnak jelzett információt. És ha a szövegalkotója tudtában van annak, hogy senki nem olvas úgy a webben, hogy minden mondatot, minden szót az elejétől a végig szépen elolvas, aztán utána még egyszer végig gondolja, akkor a linkeket szépen iskolás, poroszos pontossággal végig kattintja, aztán visszamegy az eredeti forrásba, tehát így nem. És kikérdezi, hanem, persze a tanárnéni. Igen, a fejében lévő pici tanárnéni kikérdezi, hogy akkor megértettem-e. Egy hagyományos könyvet így olvasunk, hát mindenki így olvas. Viszont a webben ez nem így megy. Valóban mozaik kockákból rakjuk össze, csak az a kérdés, hogy a szövegalkotója tudatában van ennek, és olyan módon alkotja-e meg a szövegét, azokat az információkat emelje ki és teszi relevánsá, amelyek valóban azok, vagy pedig félrevezeti az olvasóját, és lehet, hogy az a szöveg az olvasó számára a releváns, de két másodperc után eldobja azt az oldalt, és keres egy másik találatot valamelyik keresőből. Zsombor? Csak egy gondolat erejéig visszatérnék, amit a legelején mondtál, hogy van ugye az extenzív és intenzív típusú információszerzés, szerintem ez lehet valóban a dolognak a kulcsa. Egy extenzív típusú információszerzésre az internet, nem mondom azt, hogy nem alkalmas, de jóval nagyobb erőfeszítést igényel, pontosan, hogy az ember úgy tudjon információkat szerezni, mint akkor, hogyha tényleg keres, és ugye intenzív módon keres. Ebben az esetben van annak igazából értelme, hogy a szöveget hogyan készítettük elő, hogy van tipográfiával látva, illetve hogy milyen képi és egyéb elemek, vizuális elemek találhatóak mellette. Hiszen az fogja relevánsat tenni a szöveget, amit a kereső kihoz találatként. Tehát itt eljutottunk addig a pontig megint vissza, hogy igen, intenzíven keveset akarunk befogadni, de a lényeget akarjuk megtalálni. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották viszont hallásra.